witam Państwa bardzo serdecznie. To była grupa Royksopp i utwór Speed King. Jestem świeżo po ich koncercie, który obejrzałem na Torwarze 16 października. Coś fenomenalnego. Przed nimi występowała grupa Rysy, której teraz będziemy słuchać. Ja tylko przypomnę, nazywam się Jędrzej Kodymowski. Słuchają Państwo Apteki Nocnej w trzecim programie Polskiego Radia. Adres kontaktowy to jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl, a przed nami już zapowiedziane Rysy w utworze Przyjmij Brak. Niech już nikt nie wchodzi. Zamknij oczy. Nie wpuszczaj obcych spojrzeń. Zamknij usta. Zamknij usta. Przyjmij brak. Przyjmij brak. Rozłóż ręce. Pozostając w klimacie, przed nami grupa Kerala Dust i Closer. Thank you. closer, closer, closer to you. Come closer, closer, closer to you. Trójkowej aptece nocnej, proszę Państwa, jeszcze więcej metafizyki i jeszcze więcej magii. Przed nami Slow Dive i Shanti. proszę Państwa, do tego puzzle dokładamy jeszcze jeden element naszej układanki, który oczywiście pasuje idealnie do całości nagrobki i spowiedź umarłego. Na falach eteru teraz popłynie coś, co stało się właściwie, można powiedzieć, zaczątkiem całej sceny punk rockowej. Jej domniemany ojciec, czyli Iggy Pop z zespołem The Stooges i Down on the Street. Locked in love. świecie punk rocka, szczególnie tego wczesnego, w Polsce też było, proszę Państwa, coś bardzo ciekawego, co rozpoczęło w pewnym sensie u nas tą całą eksplozję. Grupa Kryzys i Święty Szczyt. Słuchają Państwo Apteki Nocnej w trzecim programie Polskiego Radia. Czas na premierę, coś zupełnie nowego z Wielkiej Brytanii, Sleaford Mods i Nugent. Gimme.

push. More me, more me. Yes, yes. Understand how to earn. And you taught me how to earn, so I can't forget you. Travel land, mind, rubber land. If you try rattle down what's true to you, what's real. This is still all the marginal cars sitting on top of your car. We ain't losing the bottle. Let them know, no, no. More release, more belief, more belief. More distance, more reach. The truth is, I don't know, it's so deep. More pressure, more release, more relief, more belief. Less push, more flow. Please, let me let go. Nic nie traci na, proszę Państwa, aktualności. Przekaz, który był kierowany do swoich fanów przez grupę Sex Pistols. Dziś posłuchajmy Submission. Bye. Można by bardzo, proszę Państwa, dużo mówić w samych właściwie superlatywach o grupie pochodzącej z alternatywnej sceny rzeszowskiej. Chodzi mi konkretnie o 1984. Dziś posłuchajmy utworu, który pochodzi z tamtych czasów, a brzmi cały czas aktualnie pod tytułem Komisariat. Słuchają Państwo Apteki Nocnej w trzecim programie Polskiego Radia. Jedna z tych nowości, którą też już Państwu przedstawiałem, ale myślę, że warto tak, żeby do wszystkich ona dotarła. Discards e Kant, czyli Kartezjusz i Kant i utwór After Destruction. Loading.